שח גם הצילו. זמוי גיורי מות וורנאיו מרצ'נצ'יק סרי לר קוגרין, משו קוגמיץ יקוח מתחמרת ירבץ, תיאקה אוסין. פאדנר. מסנקצל אר סמנה דרוציאן תונה הנדסין, יב זוואר טרמה דרוציאן ורדר נומר, ססון. סולטן ננקב תחתיץ, אגהגיץ נא. טלבוריקה ארמניסטן אלינלו. הנצה איזגישר ססונום שימבץ בולור זורנוצנר הפייטצנלו אין. אסץ פאדן. אל אשחרום טופו טוונק צ'ילינלו יב אינקה וגווניץ חתנה קציץ איצנלו יאיר פאפקן הוגרי ורה. פאדן דרציאל גדקה טקר דרץ יב ווטקרה קשטצאין. תונהנדסה וורטר יגב הרצרי. משו אסלן גפלן חני מות קרוואר צ'תן ארץ. אופקר קאין אמביוני ורה. בולורן אל אמביוני וראין. סאלה פאשן, סרווט ביה, מחמד אפנדין, בלקצי פרון, סלו אונבשין, רסול אפנדין. איסקוף ג'רסץ. סאלה פאשן. אינץ' אסץ פאשן. פאשן אסץ וורסמנה דרוציאן ערב בולוריס המרצקל יף בולוריס הווסרת הקצנלו. יתה סולטני תחת איסקפס פולי יגל, נגדציאס. ורמן קוד תבץ אית בולור מרתיק בית כנרה פלטק נרי טק לינאין יבוץ תה אמביוני ורה. ורמיין הרוסנר נירה וונקון אין קנגנלו. וריש אינץ' אסץ פאשן. סאלה פאשן חמץ היפידאי נרי גנצה יף ג'ר ורצ'צרץ אייספס. Yaşasın Ermeni fidaylar, yaşasın Hürriyet. Այդ խոսքի վրա բոլորը ուրա գոռացին, ամեն մեկը իր լեզվով եւ իր թոքերի կարողության չափով։ Ջնդոյին սպանող Ղասմբեկն էլ ամբյոնի վրա էր, ամենից բարձր գոռացողը նա էր։ Հետո ինչ եղավ։ Այն եղավ, որի մաչքի առաջ Հեսու վարդապետն ու Սալեհ Փաշան համբուրվեցին։ Ուրեմն Հեսուն էլ այնտեղ էր։ Նա ուշ եկավ եւ կանգնած էր Մեհմեդ Էֆենդու եւ Ղասմբեկի կողքին։ Երբ Սալեհ Փաշան ասաց, այլևս խտրություն չպիտի լինի Թուրքի եւ Հայի միջև, բոլորս էլ հավասար ենք օրենքի առջեւ եւ իրար ու եղբայր գրկեցին իրար ու համբուրվեցին։ Ֆադե ասացի, դու իմաստուն մարդ ես, վերջը ինչպես է լինելու այս աշխարի բանը։ Աշխարի բանը վերջանալու է թիակով, թիակն է դիրելու աշխարին։ Վարդապետ, քավոր, թագավոր, թոփուտնդանոտ, բոլորը այս թիակի շեղբին են նստած։ Ջրի խշշոց եւ թիակի զնգոց։ Այս է աշխարը, ասաց Ֆադեն։ Նա մեջքով կանգնած էր դեպի իմ կողմը եւ ճակատը բարձր պահած նայում էր հայրենի լեռներին։ Կախված ժայռերի ու քարապների կողերով իրար պոզահարող սպիտակ այծերի պես աղմակալի վազում էին կոհակները այն առուների, որ ինքը շատ անգամ նորոգել էր, երբ քանդվել էին հեղեղից։ Ստվերի մեջ ընկնելով նրանք մերտ նմանվում էին զորերն ի վար սլացող մորուքավոր սև այծերի, մերտ շիկակարմիր ուլերի, ծաղիկներից ու լույսից կարմրելով։ Հայացքը շքեղ տեսարանից սահելով դեմ առավ մի գորշ զորանոցի, որ բռնությամբ շինված էր իր շաղկամի արտի մեջ։ «Վաղը դու Տալվորիկում այդ շինությունը չես տեսնի», ասաց Ֆադեն։ «Իսկ դու հավատո՞ւմ ես, որ զորանոցները պիտի քանդվեն»։ «Հենց այս գիշերը սուլթանի զորքը քաշվելու է Սասունից։ Որ Տալվորիկի զորանոցը քանդվի, տեղը ի՞նչ պիտի ցանես»։ «Շաղկամ»։ Խտանակացի եւ բոլոր առունների ջրերը պիտի կապեն վրան, որ վարոդի հոտը կտրվի աշխարից եւ տեղը շաղկան պիտի ցանեմ։ Բանտերնել են քանդելու։ Սուլթանի երկրում այսուհետ ոչ բանտ է լինելու, ոչ զորք ու զորանոց։ Բերթարգելված բոլոր ֆիդայները ազատ արձակվեցին։ Եվ դու տեսար նրանց։ Մշո բանտին կից հրապարակի մեջ թուրք դատախազը քաղաքական բանտարկյալների անունները մեկիկ-մեկիկ կարդալով բանտի նեղ դռնով նրանց դուրս անեց։ «Իսկ դու ում ճանաչեցիր»։ «Առաջինը ով դուրս եկավ»։ «Առաջինը ելնողը Տեր Փոթորիկն էր»։ «Հետո»։ «Երկրորդը Կառնենու Սողոմոնն էր, բոլորովին ճերմակ մազերով»։ «Երրորդը Սեմալցի Քյաթիպ Մանուկը»։ «Ուրիշ»։ «Հետո բանտից ելան Ավրանա Արամը, Ծրոնած Մուշեղը, Բդե Միսակը եւ Արղամ Ամիկոնյան Զորիկը, որ հարյուրամյակ տարով էր նստած»։ Զորիկը նախշուն հուլունքից մի սիրուն ֆես էր գործել բանտապետի տղայի համար Մեջիտն ու Մինարեն գագաթին։ Մոլեն վրեն Ալլահ կանչելիս։ Շեմքի վրա տվեց բանտապետին ասելով. «Արխա Զորիկից հիշատակ Սուլթանի բանտից»։ «Բայց դու ի՞նչ գործ ունեիր բանտի հրապարակում»։ «Վահ, այս գործիքն ունեցողին էլ կասեն, դու ի՞նչ գործ ունեիր»։ Կանչեցին, որ հրապարակի աղբում ակրեմ։ Ու թիակը հպարտորեն ուսին շտկելով դեպի տալվորիկ ընթացավ ջրտուկ վարվադեն։ Գնաց քանդելու Սուլթանի զինվորանոցը, որ տեղը շախ գամցանի։ Հետևյալ առավոտ բանտերից ազատ արձակվածները տուն վերադարձան։ Վերադարձան նաև հայդուկային շարժումներին օժանդակելու մեղադրանքով դատապարտված շատ ռանչպար գյուղացիներ։ Այդ նույն օրը Ռոմի օրդանները վաշտ առ վաշտ քաշվեցին Սասունից։ Երբ նրանք հեռացան, գելեցի շինականները մի գիշերվա մեջ իրենց զորանոցը քարուքանդարին։ Ավերակների կույտերի վերածվեցին նաև Սեմալում և Իշխանաձորում շինված զորանոցները։ Ջրտուկվար Ֆադեն հողմի պես իջավ Սարից և տալվորիկցիներին միացած կործանեց վերին գյուղի զինվորանոցը։ Մինչև վերջին քառն ու կիրը մեջքով կրեց թափեց ձորը և լեռնային առուների հորդ ջրերը կապեց վրա։ Լված, մաքրեց կարծրացած գետինը, բահով շուռ տվեց զորանոցի հիմքից ազատված հողը, մի քանի անգամ հերկեց, ցակնեց, ակոսներ քաշեց նորաբաց արտի մեջ, իսկ երկու-երեք օրից հետո այդ հողի ծոցից, ինչպես հավերժական գառնան ավետաբեր, երևաց շախգամի կանաչ ծիլը։ Ես իմ ֆիդայիներին առած մոտեցա տադրակ գյուղին։